तेरी झाखी के मां गोला मारूं बांट गोपिया सन का एक नसाना चुकन दूना मैं छलिया बालक बने का एक नसाना चुकन दूना मैं छलिया बालक बने का गट्टा पटेरे पे डूंगे ऊपर चोटी काली जनु लटके नाग मंडेरे पे जब ते मेरी नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे सब बता ने भूल गया इब ध्यान धरूंगा तेरे पे मैं खास सपेरा तू नागण काली तेरा जहर चूस लूं फण का एक नसाना चुकण दूना छलिया बालक पणे का सुकड़ मा ओठ पान ते भी लाल परी मुंह बटवासा नाक सुवासा आंख मर्ग की डाल परी लक्ष्मी चंदन भूले कोन्या हरदम रहगा ख्याल परी आज शंगर के चाली से तू किस मानस का मेरा गाम से सिरसा जाटी मैं जेला मान शंग ब्राह्मण का एक नसाना चुकन दूना मैं छलिया बालक पणे का एक नसाना चुकन दूना मैं छलिया बालक पणे का एक नसाना चुकन दूना मैं छलिया बालक पणे का।